حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. عائشہ بنت ابی بکر کو اسلام کی تاریخ میں خاتون اول کا مقام حاصل ہے. وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھیں. پھر وہ پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ بنی. عائشہ صدیقہ قرآن مجید کی ایک بڑی عالمہ تھیں. علم حدیث میں ان کو مجتہدانہ حیثیت حاصل تھی. عائشہ صدیقہ کے والد ابو بکر بن کہا تھے. ان کے والد کا نام ام رومان بن عامر تھا. وہ مکہ میں نبوت کے 5ویں سال پیدا ہوئے. مولانا سید سلمان ندوی نے اس سلسلہ میں مختلف روایتوں کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش غالباً سوال 9 قبل ہجری کے مطابق ہجری 614 عیسوی ہے. سیرت عائشہ سید سلمان ندوی, اس کے اوپر ایک کتاب بھی ہے جس کا ریفرنس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. عائشہ صدیقہ کا حافظہ بہت غیر معمولی تھا. ان کو اپنے بچپن کے زمانے تک کی اکثر باتیں یاد تھیں. عرب شعرا کا کلام ان کو اتنا زیادہ یاد تھا کہ اکثر معاملات میں وہ کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں. اپنے اہل خاندان کے ساتھ نبوت کے 13ویں سال پیغمبر اسلام نے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی. عائشہ صدیقہ بھی اپنے اہل خاندان کے ساتھ مکہ میں مدینہ آ گئی. قبط حافظہ کے ساتھ ساتھ وہ غیر معمولی طور پر اخاذ تھی. ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی, لیکن اس کم عمر میں ان کی قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ حضرت نبی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں ان کو یاد تھیں. ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے حضرت کے واقعات کا مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا ہے. عائشہ صدیقہ کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا, عائشہ کی فضیلت دوسری تمام عورتوں پر ویسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے خانوں پر. پیغمبر اسلام کا پہلا نکاح مکہ میں خدیجہ بنت خوالد سے ہوا جب آپ کی عمر 25 سال تھی. ہجرت سے 3 سال پہلے خدیجہ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح عائشہ بنت ابو بکر سے ہوا. اس نکاح میں پیغام ارسانی کا کام خولہ بنت حکیم نے کیا تھا. حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ کا نکاح پیغمبر اسلام کے ساتھ مکہ میں ہوا. اس وقت عائشہ کی عمر 6 سال تھی. آپ کی رخصتی ہجرت مدینہ ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 9 سال ہو چکی تھی. عائشہ صدیقہ کا نکاح خود ان کے والد ابو بکر نے پڑھایا. روایت کے مطابق آپ کی مہر 500 درہم تھی. قدیم زمانہ میں عرب میں تملیم کا رواج نہ تھا. بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس قلیل تعداد میں ایک نام ابو بکر صدیق تھا. اس خاندان کی روایت کے بنا پر عائشہ صدیقہ کو یہ موقع ملا کہ وہ لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں. چنانچہ وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھتی تھیں. بعض روایت کے مطابق ان کو لکھنا بھی آتا تھا. چنانچہ وہ خط کا جواب تحریری شکل میں دے سکتی تھیں. تعلیم و تربیت. عائشہ صدیقہ کے حالات میں بتایا گیا ہے کہ وہ علمی اعتبار سے صحابہ کے درمیان ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ مسلم خواتین میں سب سے فقیہ تھیں اور دین و ادب میں ان میں سب سے زیادہ علم رکھتی تھیں. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں, عائشہ لوگوں کو سب سے زیادہ فقیہ, سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے اچھی رائے رکھنے والی خاتون تھیں. ابو موسیٰ کہتے ہیں, اصحاب رسول کو جب بھی کسی مسئلے میں کوئی اشکال ہوتا تو ہم عائشہ سے اس کے بابت پوچھتے, ان کے پاس ہم اس کے بارے میں کوئی علم پا لیتے. عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں حدیثوں سے کی کتابوں میں آئی ہیں. ان سے ایک اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے, وہ اسلام میں خواتین کی تعلیم کا اہمیت کا مسئلہ ہے. عائشہ صدیقہ کو یہ علم پیدائشی طور پر نہیں ملا تھا اور نہ مل سکتا تھا. یقینی طور پر ان کو یہ علم اس وقت اسلامی معاشرے میں حاصل ہوا. عائشہ صدیقہ کے والد ابوبکر صدیق قدیم عرب کے ان 1.5 درجن افراد میں شمار کیے جاتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. چنانچہ عائشہ صدیقہ کا پہلا تعلیمی ادارہ خود ان کا گھر بنا. اپنے والد سے انہوں نے حکیمانہ اشعار اور عرب خطبہ کے کلام کو سنا, ان کو حفظ کر لیا. اس طرح انہوں نے اپنے والد سے علم النصاب سیکھا, جو گویا عرب تاریخ کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم مانی تھا. نکاح کے بعد جب وہ پیغمبر اسلام کی صحبت میں آئیں تو ان کو یہ موقع ملا کہ وہ پیغمبر جیسے معلم سے علم حاصل کر. چنانچہ یہ سلسلہ ہر دن کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتا. اس حلقہ درس کی مثالیں کثرت سے حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ عائشہ صدیقہ کی رہائش گاہ جو حجرہ پر مشتمل تھا, وہ قدیم مسجد نبوی سے بالکل متصل واقع تھی. پیغمبر اسلام کی تعلیمی مجلسیں جو ہر روز مسجد میں جاری رہتی تھیں, وہ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے ان کو سنا کرتی تھیں. دینی علوم کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا. پیغمبر اسلام کی صحبت شب و روز ان کو حاصل تھی. ذوالفقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے حلقے میں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتے تھے. عائشہ صدیقہ کا حجرہ اس سے بالکل قریب تھا. اس بنا پر آپ گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں, اور اگر کبھی دوری کی وجہ کوئی بات سمجھ نہ آتی تو ذی قحط وسلم جب ہجرہ میں آتے تو اس کو دریافت کر لیتی ہیں، کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتہ میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ اس طرح کے حوالے جو عائشہ صدیقہ کی نسبت سے حدیث شیر کی کتابوں میں آئے ہیں وہ صرف خاتون ابل کی سیرت کو نہیں بتاتے بلکہ خود اسلامی معاشرے میں ایک خصوصیت بتاتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ نہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ایک وسیع تر تعلیم گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاشرے میں خواتین کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کو اپنے علمی شوق کی تکمیل کے مواقع دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک خاتون اپنی محنت کے ذریعے علم میں مردوں سے بھی آگے بڑھ جائے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیش آیا۔ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں عائشہ صدیقہ کی حیثیت ایک منفرد یا استثنائی حیثیت کی نہیں ہے بلکہ وہ اس معاملے میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علم کے مدار میں ان کی سبقت مسلم خواتین کے لیے ایک رہنما مثال ہے۔ پیغمبر سے براہ راست دینی تربیت حاصل کرنے کا موقع جتنا زیادہ عائشہ صدیقہ کو ملا شاید کسی مرد یا عورت کو ملا۔ مزید یہ کہ عائشہ صدیقہ اس وقت اپنی ابتدائی عمر میں تھیں، اس لیے وہ اس ذہنی مسئلے سے مکمل طور پر محفوظ تھیں جس کو نفسیات کی اصلاح میں کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے وہ اس پوزیشن میں تھیں کہ وہ ہر بات کو بے آمیز ذہن سے سنیں اور فوراً ان کے ذہن کا جز بن جائے۔ اس طرح عائشہ نہایت ذہنی خاص طبیعت کی مالک میں تھیں، اس لیے وہ پیغمبر کی ہر بات اس کی پوری گہرائی کے ساتھ سمجھ لیتی۔ پیغمبر حضرت ہمیشہ جوامع الکل کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے، مگر وہ اپنی غیر معمولی قوت استناب کی بنا پر اس کے تمام تفصیلی پہلوؤں کے ساتھ سمجھ لیتی تھیں اور اس کو اپنے حافظہ میں محفوظ رکھتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ کو پیغمبر اسلام سے استفادہ کا جو خصوصی موقع ملا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دین کی فہم بصیرت میں اتنی ممتاز بن گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے اور ان کے ذریعے حکمت نبوت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ شخصیت کی تعمیر، حضرت عنہ کی تاریخ میں ایک استثنائی شخصیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ شخصیت کیسے بنی اس کی تفصیلات حدیث اور سیرت کتابوں میں موجود ہیں۔ عائشہ صدیقہ قرآن کا مسلسل مطالعہ کرتی رہتی تھیں، زندگی کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ مزید یہ کہ ان کے لیے حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ براہ راست پیغمبر اسلام سے استفادہ تھا۔ اس استفادہ کا سلسلہ مختلف صورت میں برابر جاری رہتا تھا، دن کے اوقات کے علاوہ رات کے لمحات میں بھی۔ اس معاملے میں ایک مثال اس سوال سے ملتی ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں کہ ذی القعدہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس وقت اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے بات کرتے ورنہ آپ لیٹ جاتے۔ اس روایت میں عائشہ صدیقہ نے سنی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مجھ سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ گفتگو یقین طور پر دینی اور علمی موضوعات پر ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ خود بھی اس کی ایک حصہ دار ہوتی تھی، گویا یہ ایک قسم کا فکری تبادلہ انٹلیکچوئل ایکسچینج ہوتا تھا۔ اس طرح یہ ممکن ہوا کہ عائشہ صدیقہ کے اندر ذہنی ارتقا کا عمل مسلسل طور پر جاری رہے، جہاں تک کہ ان کے اندر وہ اعلیٰ صفت پیدا ہوئے جن کے تحت وہ اسلام کی تاریخ میں اس رول کو ادا کر سکے جو انہوں نے پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد نصف صدی تک ادا کیا۔ رات کی تنہائی کے اس قیمتی وقت کو پیغمبر اسلام اس طرح استعمال فرماتے کہ آپ عائشہ صدیقہ کی فکری اور روحانی تربیت کرتے، یعنی وہ چیز جس کو قرآن میں تزکیہ اور تعلیم حکمت بتا دیا گیا ہے۔ اس معاملہ کے مزید وضاحت کے لیے یہاں حدیث و سیرت کتابوں کا کچھ مزید حوالے نقل کیے جاتے ہیں۔ ان سے اندازہ ہوگا کہ زمانہ نبوت میں حضرت عائشہ کی شخصیت کس طرح کی تعمیر ہوئی۔ عائشہ صدیقہ کا تبادلہ خیال پیغمبر اسلام سے کس طرح ہوتا تھا، ان کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ ایک بار پیغمبر اسلام نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ حساب میں مبتلا ہوا۔ عائشہ صدیقہ اس سلسلہ میں سوال کیا کہ خدا کے رسول، خدا نے قرآن میں اس کے بجائے یہ فرمایا ہے کہ، یعنی آپ مطلق طور پر فرما رہے ہیں کہ حساب کے بعد آدمی بچ نہیں سکتا، حالانکہ قرآن کے بیان کے مطابق حساب کے بعد بھی آدمی عذاب سے بچ سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعمال میں پیشی کی بات ہے، لیکن جس اعمال میں حجر قید ضروری ہو وہ اہلاق ہوا۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے استفادہ میں عائشہ کی حیثیت محض سامع کی نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کو تبادلہ خیال کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح عائشہ صدیقہ ایک موقع پر پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا کہ مشرکین نے اگر کوئی نیک کام کیا تو اس کی جزا ان کو ملے گی یا نہیں۔ اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ نے عبداللہ بن جدان کی مثال دی، وہ مشرک تھا اور شرک کی حالت میں اس کا استقبال ہوا، مگر وہ ایک اعلی اخلاق کا آدمی تھا، وہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ عبداللہ بن جدان کا یہ اخلاقی عمل اس کو آخرت میں فائدہ دے گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں، کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب جزا کے دن تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ محمد اسلام نے ایک بار یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ ایک ماہ تک اپنی ازواج سے الگ رہیں گے. اس کو تاریخ میں ایلا کا واقعہ کہا جاتا ہے. یہ لندر کے آپ ایک قریبی مکان کی چھت پر چلے گئے. ایلا کا یہ معاملہ ہجری مہینے کی یکم تاریخ کو ہوا تھا. 29 دن پورا ہونے کے بعد آپ چھت سے اترے. جب آپ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول, آپ نے تو ایک مہینہ تک الگ رہنے کا کہا تھا اور ابھی مہینہ کے 30 دن پورے ہونے میں ایک روز باقی ہے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ آج چاند ہو گیا ہے. عائشہ صدیقہ کے مذکورہ سوال و جواب سے ایک مزید دینی مسئلہ معلوم ہوتا ہے جس کا تعلق رؤیت ہلال سے ہے. اس سے یہ مسئلہ مطلب ہوتا ہے کہ نئے چاند کے معاملے میں اگر عینی مشاہدہ نہ ہوا ہو تاہم قابل اعتماد خبر سے 29 تاریخ کو معلوم کیا ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے اور اس بنیاد پر عبادت کا نظام قائم کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں بالواسطہ روایت کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے جتنی براہ راست روایت کی اہمیت. ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا آنے دو, وہ اپنے خاندان میں برا ہے. جب وہ آ بیٹھا تو آپ نے اس لہرمی سے گفتگو کی. عائشہ صدیقہ کو تعجب ہوا. جب چلا گیا تو عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول, آپ نے اس کو اچھا نہیں جانتے تھے لیکن جب وہ آیا تو آپ نے لہرمی سے گفتگو فرمائی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ کام کرو, لوگوں کو اپنے نزدیک کرو اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہ لے جائے گا. عائشہ صدیقہ کی یہ آخری بات عجیب معلوم ہوئی. عائشہ صدیقہ کو یہ آخری بات عجیب معلوم ہوئی. وہ سمجھیں کہ لوگ جو معصوم ہیں وہ اس سے مستثنا ہوں گے. پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کو بھی نہیں فرمایا کہ نہیں, لیکن خدا کی اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانک لے. ایک بار صبح سفر کے پاس چند یہودی آئے. انہوں نے السلام علیک, تم پر سلامتی ہو کے بجائے زبان دبا کر السلام علیک السلام علیک تم کو موت آئے کہا. عائشہ سن رہی تھیں, وہ ضبط نہ کر سکیں, بولیں علیکم مسلم والانت, تم پر موت اور لانت. پیغمبر نے فرمایا کہ تم کو نرمی کرنا چاہیے تھا. چاہیے, خدا ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے. ایک روایت کے مطابق عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک مجلس میں صفیہ زوجہ رسول کا ذکر ہوا. صفیہ کسی قدر پستہ کر تھی. عائشہ صدیقہ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صفیہ تو بس اتنی ہے جنہیں وہ قد پستا ہے. جو فصل نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دی جائیں سمندر کا پانی بھی الگ ہو جائے. اس طرح ایک اور روایت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے جس میں پیغمبر اسلام نے عائشہ صدیقہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم چھوٹے گناہوں سے بچو. ان دونوں روایتوں سے ایک نہایت اہم بات معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ آدمی کو ان گناہوں سے بھی بچنے کا شدید اہتمام کرنا چاہیے جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور بار بار ملوث ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی عادت عورت یا مرد گناہوں کے بارے میں غیر حساس بنا دیتی ہیں, اور جو عورت یا مرد چھوٹے گناہ کے بارے میں حساسیت کھو دیں وہ آسانی سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا. ایک موقع پر آپ نے دعا مانگی, خدا بند مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی میں ہی موت دے, اور مسکینوں کے ساتھ قیامت میں اٹھا. عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یہ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی عائشہ, تم کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا اگرچہ وہ چوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو. مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور عائشہ صدیقہ کے درمیان صحبت کا جو تعلق تھا وہ سادہ طور پر متکلم اور سامعہ کا تعلق نہ تھا بلکہ وہ دو طرفہ گفتگو اور تبادلہ خیال کا تھا. یہ گویا ایک قسم کا مذاکرہ تھا. اس مذاکرے کے دوران باتوں کی وضاحت ہوتی تھی, سوال و جواب کی صورت میں معاملے کے مختلف گوشے واضح ہوتے تھے. قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بتائے گئے ہیں, جن میں سے ایک تزکیہ. تزکیہ سمرا کوئی پرسرار چیز نہیں, وہ ایک معلوم چیز ہے. اس سے وہی چیز مراد ہے جس کو ذہنی ارتقاء کہا جاتا ہے. ذہنی ارتقاء ہی ایک نتیجہ کا روحانی ارتقاء ہے. عائشہ صدیقہ کے یہ تمام فکری اور روحانی فائدے پیغمبر اسلام سے مسلسل استفادہ کے ذریعے حاصل ہوئے. عائشہ صدیقہ سے حدیث کی مختلف کتابوں میں جو روایتیں منقول ہیں ان کی کل تعداد 2210 ہے. تعداد دے روایات کی اعتبار سے بعض دوسرے صحابی ان سے آگے ہیں. مثلا ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5364 ہے. عبداللہ بن عمر کی روایتوں کی تعداد 2630 ہے. انس بن مالک کی روایتوں کی تعداد 2286 ہے. مگر ایک معاملے میں اشدی کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیثوں کی تشریح اور ان کے مثال کا اس تنباد اشدی کا کوئی امتیاز اس لیے حاصل ہوا کہ وہ پیغمبر اسلام سے قریبی صحبت کی بنا پر پیغمبر اسلام کے مزاج کے بارے میں زیادہ گہری واقفیت رکھتے ہیں. یہاں سے اسلام میں کچھ مثالیں نقل کی جاتی ہیں. صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ کی ایک تفصیلی روایت آئی ہے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے. قرآن میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئے وہ مفصل سورتیں ہیں جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے. یہاں تک جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے پھر حلال و حرام کے احکام اترے. اگر پہلے یہ اترتا کہ شراب مت پیو تو لوگ کہتے کہ ہم شراب ہرگز نہ چھوڑیں گے. اگر یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں ہم ہرگز زنا نہ چھوڑیں گے. مکہ میں جب میں کھیلتی تھی تو قرآن کی یہ آیت اتری, ان کے وعدہ کا وقت قیامت ہے اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تلخ چیز ہے. سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب اتری تو میں آپ کے پاس تھی. عائشہ صدیقہ نے اپنے اس روایت میں جو باتیں ہی وہ انہی لفظوں میں قرآن حدیث میں موجود نہیں, مگر پیغمبر اسلام کی مسلسل صحبت کے ذریعے انہیں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ قرآن کے احکام کے نزول کی تدریج کا اصول رکھا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ قرآن پر مبنی سماج بنانے کے عمل کا آغاز حدود اور قانون کے احکام کے نفاذ سے نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کا صحیح آغاز یہ ہے کہ پہلے انسان کی سوچ بدلی جائے, انسان کے اندر احکام کی قبولیت کا جذبہ پیدا کیا جائے. یعنی فکری انقلاب کے بعد یہ ممکن ہے کہ عملی انقلاب کو کسی سماج میں نافذ کیا جائے. عائشہ صدیقہ کا یہ اہم حقیقت یقینی طور پر پیغمبر اسلام کے طویل مذاکرہ کے ذریعہ معلوم ہوئی. عائشہ صدیقہ کی ایک روایت اس طرح آئی ہے, مدینہ کی جنگ باعث وہ واقعہ تھا جس کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے طے کر دیا تھا. جب وسلم جب مدینہ آئے تو اس وقت پہلے مدینہ کی جمعیت منتشر ہو گئی تھی, ان کے سردار باہمی جنگ میں مارے جا چکے تھے. اللہ نے آپ اپنے رسول کی خاطر ان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ واقعہ پہلے ہی مہیا کر دیا تھا. مکہ کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سخت مخالفت کی. جب اس سے 300 میل دور واقع مدینہ میں آپ کا پیغام کسی مزاحمت سے بغیر پھیل گیا, یہ فکر فرق کیوں تھا؟ اس کا جواب عائشہ صدیقہ کی مذکورہ روایت میں ملتا ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ اس فرق کا معاملہ قرآن حدیث کے رسول میں مذکور نہیں, پھر عائشہ صدیقہ کو یہ اہم حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ اس کا ذریعہ صحبت رسول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں اس سلسلے میں جو بات کہتے تھے اس سے عائشہ صدیقہ نے اس حقیقت کو اخذ کیا, پھر اس کو ساری امت کو بتایا. عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق اصل بات یہ ہے کہ مکہ کے بس مدینہ میں وہ بڑے قبائلی سرداروں میں موجود ہی نہ تھے جو اس وقت مسلم کی مزاحمت کا اصل سبب ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ ہی پہلے وہاں خانہ جنگی ہوئی جس میں مدینہ کے اکثر بڑے سردار قتل ہو گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ کسی مشن کے خلاف مزاحمت کے طریقے ہمیشہ لیڈر لوگ چلاتے ہیں, پھر جب مدینہ میں وہاں کے لیڈر لوگ نہ رہے تو مزاحمت کی جڑ اپنے آپ کٹ گئی, چنانچہ عوام نے اسلام کو اپنی فطرت کی آواز سمجھ کر اس کو قبول کر لیا. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اس وقت کے وفات کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عائشہ کے شاگرد ابن ابی ملیکہ نے مجھ سے پوچھا, حضرت وسلم خود کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ فرمایا ابو بکر کو. پوچھا ان کے بعد؟ جواب دیا عمر کو. سوال کیا پھر؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو. اس کے بعد کس کو؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ چپ ہو گئے. اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغمبر اسلام کی صحبت سے جو باتیں سیکھی تھیں ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ اجتماعی معاملات میں فرد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اجتماعی زندگی کے تعمیر صرف نظام یا سسٹم کے ذریعے نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے ہمیشہ ایک فرد کا کردار ہوتا ہے, ایک ایسا فرد جو خصوصی رائے سے حامل ہو. عائشہ صدیقہ کے مطابق اسلام کے دور اول کے انقلاب میں صرف 3 آدمی ایسے تھے جو کامیابی کے ساتھ اجتماعی ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں. اس سے یہ مستند ہوتا ہے کہ اجتماعی اصلاح کے معاملے میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈھانچہ کو توڑ کر دوسرا ڈھانچہ بنایا جائے, بلکہ اجتماعی اصلاح کی اصل ضرورت یہ ہے کہ اس کے لیے اہل افراد تیار کیے جائیں. یہ سیاسی حکمت جو حضرت عائشہ کے ذریعہ امت کو معلوم ہوئی وہ غالباً کسی اور کو ان کے ذریعے معلوم نہ ہو سکی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ بڑا گنہگار وہ شاعر ہے جو تمام قبیلہ کی جو کرے, یعنی صرف ایک دو شخص کی برائی کے سبب پورے قبیلہ کو برا کہہ دینا ایک عظیم اخلاقی برائی ہے. عائشہ صدیقہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنقید میں جنرلائزیشن نہایت بری چیز ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی قوم یا قبیلے کے ایک فرد کو کوئی برائی سامنے آئے تو لوگ اس کو لے کر پورے قوم یا قبیلہ کو برا بتانے لگتے ہیں. یہ طریقہ اخلاق اخلاقی نقطہ نظر سے غیر ذمہ دارانہ اور اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز ہے۔ زندگی کا یہ گہرا اصول بھی اتنے واضح انداز میں غالب صرف عائشہ صدیقہ کے بیان میں ہو سکا۔ ابو سلمہ تابعی کہتے ہیں کہ ان کے اور کچھ لوگوں کے درمیان زمین کے بارے میں ایک نزاع تھی، اس کا ذکر انہوں نے عائشہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ، تم اس زمین کو چھوڑ دو، کیونکہ اس مسئلہ نے فرمایا کہ بالشت بھر زمین کے لیے بھی اگر کوئی ظلم کرے تو خاتم تک کے ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ آج کے دن کی روایت سے ایک اہم اجتماعی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شخص گروہ کے درمیان مادی نزاع پیدا ہو اور دو طرفہ بنیاد پر وہ مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، ایسی صورت میں دونوں فریقوں میں بہتر فریق وہ ہے جو معاملہ کو اللہ پر ڈالتے ہوئے یک طرفہ طور پر اس کو ختم کر لے۔ اجتماعی امن کے قیام کا بلا شبہ یہ سب سے زیادہ اہم اصول ہے۔ ابن ابی سعد تابعی مدینہ کے ایک واعظ تھے، وہ مثبت دعائیں بنا کر پڑھا کرتے اور وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے واعظ کے لیے آمادہ رہتے۔ عائشہ صدیقہ نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ تم مجھ سے تین باتوں کا عہد کرو ورنہ میں بزور تم سے باز پرس کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ اے ام المؤمنین، وہ کیا باتیں ہیں؟ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ دعاؤں میں عبادتیں مسجد نہ کرو، کیونکہ آپ اصحاب ایسا نہیں کرتے تھے، ہفتہ میں صرف ایک دن واعظ کہا کرو، اگر یہ منظور نہ ہو تو دو دن اور اس کے سے بھی زیادہ چاہو تو تین دن، لوگوں کو خدا کی کتاب سے اکتا نہ دو، ایسا نہ کرو کہ لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہاں آ کر بیٹھ جاؤ اور بات کاٹ کر اپنا واعظ شروع کر دو، بلکہ جب ان کی خواہش ہو اور وہ درخواست کریں تب کہو۔ اشدیقہ کی روایت دین کی اصلاح معلوم ہوتی ہے، دین کی اصلاح روح کے مطابق دعا قلبی جذبات کا مخلصانہ اظہار ہے، جبکہ مسبت دعائیں وطاز منافقت کا انداز شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح واعظ نصیحت کا ایک کلمہ ہے اور خیر خواہان نصیحت میں ہمیشہ مدعو کی رعایت سے شامل رہتی ہے۔ اس طرح یہ کہ مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو غور سے سنے اور جو بات کہے اس میں لوگوں کی مزاج کی رعایت ہو۔ ایک شخص نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اس نے کہا اے ام المؤمنین، بعض لوگ ایک رات میں قرآن دو دو تین تین بار پڑھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ انہوں نے پڑھا مگر انہوں نے نہیں پڑھا، تمام رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں لیکن سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ جب کسی بشارت کی آیت پڑھتے پہنچتے تو خدا سے دعا مانگتے، اور جب کسی وعید کی آیت پر پہنچتے تو پناہ مانگتے۔ اسی طرح سے دو چیزوں کے بارے میں دین کی روح معلوم ہوتی ہے، ایک یہ کہ قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے، دوسری یہ کہ نفل نماز کی اصل صورت کیا ہے۔ ذوالقرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں کام عام طور پر اپنے حجرے میں کرتے تھے، اس لحاظ سے اس اہم حقیقت کا علم بقیہ دنیا کو صرف آپ کی رفیق حیات کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ عائشہ صدیقہ نے امت کے لیے یہی کام انجام دیا۔ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے سلسلہ میں اصلا جو چیز مطلوب ہے وہ تکبیر ہے، نہ کہ وہ چیز جس کو عام طور پر قرآن کہا جاتا ہے۔ کعبہ پر جب نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور پرانا غلاف اتار لیا جاتا ہے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ پرانے غلاف کو کیا کیا جائے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تعظیم اور ادب کے نقطہ نظر سے پرانے غلاف کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ سبی بن عثمان نے، جو زمانہ کے کعبہ کے کلید برادر تھے، آہستہ سے بیان کیا کہ ہم سارے غلاف کو اکٹھا کر کے ایک گہرا کنواں کھود کر اس میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ ناپاکی کی حالت میں لوگ اس کو پہن لیں۔ عائشہ صدیقہ نے سبھی سے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں، تم برا کرتے ہو۔ جب وہ غلاف کعبہ سے اتر گیا تو وہ عام کپڑا ہے، اب اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں اس کو پہن بھی لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، تم کو چاہیے کہ اس کو بیچ دیا کرو اور اس کے جو دام آئے وہ غریبوں اور مسافروں کو دے دیا کرو۔ عائشہ صدیقہ نے اپنی بصیرت سے یہ سمجھا کہ یہ تعظیم غیر شرعی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ عائشہ صدیقہ کی یہ بات دین کے اصل روح کے مطابق ہے، مگر یہ ایک ایسی نازک بات ہے جس کو کہنے کی جرات ایک عام مسلمان نہیں کر سکتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کی مسلسل صحبت کے ذریعے دین کا جو فہم صحیح ملا تھا، اس نے ان کے اندر یہ ہمت پیدا کی کہ وہ یقین کے ساتھ اس بات کا اعلان کر سکیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں عائشہ صدیقہ کی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کی یہ اس قسم کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا ابتدائی عمر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں آنا دینی نقطہ نظر سے کتنا اہم تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دین کی بہت سی گہری حکمتیں بعد کے لوگوں کے علم میں ہی نہ آتی، کیونکہ وہ پیغمبر کے قریب کی استفادہ ہی کے ذریعے معلوم ہو سکتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ کی ایک اہم روایت صحیح بخاری میں اس روایت کو اس مختلف پہلوؤں کی بنا پر کئی باب کی اطاعت نقل کیا گیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو امر میں ایک امر کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان امر کا انتخاب فرماتے۔ عائشہ صدیقہ اپنی اس روایت سے پیغمبر اسلام کی جنرل پالیسی بیان کرتی ہیں، وہ یہ کہ عملی زندگی میں پیغمبر اسلام کا مستقل طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے دو میں سے ایک انتخاب سوال آتا تو آپ ہمیشہ یہ کرتے کہ مستقل انتخاب کو چھوڑ دیتے اور آسان انتخاب کو لے لیتے۔ پیغمبر اسلام کی جنرل پالیسی کے بارے میں یہ نقطہ اتنا زیادہ عمیق ہے کہ اس کو ایک شخص لمبی صحبت کے بعد ہی اخذ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ غیر معمول ذہن کا حامل ہو۔ اس معاملہ میں پیغمبر اسلام کا کوئی قول انہی الفاظ میں وارد نہیں ہوا ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ اصولاً وہ آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ وہ سورت رسول کو سمجھنے کے لیے بے حد اہم نقطہ ہے۔ مثلا مکہ میں آپ نے توحید کے مشن کا آغاز کیا، اس کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ مقدس کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو توڑنے سے اپنا مشن کا آغاز کرتے ہیں، مگر آپ نے بتوں کے مسئلے سے آغاز کرتے ہوئے پورا مندعوت سے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ نبلا شبہ اختیار یسر کے مقابلے میں اختیار غیسر کو لینے کا معاملہ تھا۔ اس طرح مکی دور میں آخر میں آپ کے سامنے دو میں ایک کے انتخاب کا مسئلہ تھا، یا تو مشرکین سے مکہ سے قتال کریں یا مکہ کی جگہ کے مدینہ چلے جائیں، تو آپ نے دوسرے طریقہ کو انتخاب کیا جو بلا شبہ اختیار اسر کے مقابلے میں اختیار اسر کو لینے کا معاملہ تھا۔ اس طرح ہجرت کے بعد دبیہ کے مقام پر آپ کے لیے دو میں سے ایک کا انتخاب اسمل تھا، یا تو مشرکین کی رکاوٹ کو توڑ کر عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے کی کوشش کریں، یا دبیہ واپس آ کر مدینہ چلے جائیں۔ پہلا طریقہ جنگ کا تھا، اس دوسرا طریقہ صلح کا طریقہ تھا۔ آپ نے اس معاملے میں صلح کے طریقہ کو لیا جو اختیار اسر کے مقابلے میں اختیار رائزر کو لینے کا ہم معنی تھا۔ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی اس کی معنی تدبیر کی مثال ہے۔ عائشہ صدیقہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ تبادلہ خیال اور آپ کی عملی زندگی کے گہرے مطالعے کے بعد اس راز کو دریافت کیا اور امت کو بتایا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کا یہ اہم راز غالباً کسی دوسرے مرد یا عورت کے ذریعے دنیا کو معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ روایتی تصحیح، عائشہ صدیقہ کے منفردانہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی ایسی روایتوں کی تصحیح کی ہے جو پیغمبر اسلام کی قول کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہی تھی۔ پیغمبر اسلام کی جو حدیثیں منقول ہیں وہ زیادہ تر مجلس کی گفتگو سے رکھتی تھی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ کوئی صحابی مجلس کے درمیان میں آیا، اس نے آپ سے کی گفتگو کا کچھ حصہ سنا اور کچھ حصہ نہ سنا۔ اس طرح کسی صحابی نے پیغمبر اسلام کی ایک بات سنی مگر وہ اس سے باخبر نہ تھا، تو آپ نے یہ بات کس بیک گراؤنڈ میں کہی ہے؟ اس طرح کے مختلف اسباب سے بعض صحابہ کی روایتوں میں ابہام واقع ہو گیا، ان کی بیان کردہ روایت سے پیغمبر اسلام کی صحیح ترجمانی نہ ہو سکی۔ یہ کلام عائشہ صدیقہ نے انجام دیا، یہ کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انجام دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے ہر روز آپ کی صحبت ملتی تھی، وہ آپ کی رفیق حیات ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھی کہ وہ باتوں کو زیادہ تفصیل سے اور زیادہ گہرائی سے جان سکیں۔ چنانچہ اپنے اس امتیازی شفقت کی بنا پر انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ صحابہ کی جن روایتوں میں پیغمبر اسلام کی ارشاد کی ترجمانی خلاف واقعہ ہوئی تھی، ان روایتوں میں انہوں نے ان کی صحیح صورت میں پیش کیا۔ روایت میں اس قسم کی تصدیق و محدثین کے اسلام میں استدراک کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی ایک رسالہ وہ ہے جس کو جلال الدین اسیوطی نے تیار کیا، اس رسالہ کا نام یہ ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہاں اس نوعیت کی چند مثالیں درج ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر نے غسل کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص جمعہ میں آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ عبداللہ بن عمر نے مذکورہ حدیث کو سادہ طور پر بیان کیا، بظاہر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جمعہ پر غسل کرنا ایک مطلق حکم ہے، مگر اس حدیث کو عائشہ صدیقہ نے روایت کیا تو انہوں نے اس کا سبب بھی بیان کی دیا۔ جس سبب انہیں یقین طور پر پیغمبر اسلام کی سبب سے معلوم ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے اور مدینہ کے باہر کی آبادیوں سے جمعہ کے روز آتے، اور اگر وہ گردہ غبار اور پسینے میں ہوتے، ایک مرتبہ انہوں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ میرے پاس تھے، سن نے فرمایا کہ بہت رہتا اگر تم اس دن غسل کر لیا کرتے۔ عمر بن عبداللہ کی روایت میں قول رسول کو مطلق کے طور پر نقل کیا گیا، جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ غسل گویا جزء نماز ہے، مگر عائشہ صدیقہ نے اس قول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیح پس منظر میں بیان کیا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ غسل کی حیثیت ایک جسمانی ضرورت ہے، وہ نماز کا باطنی جزء نہیں۔ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور بعض صحابہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مرد مردہ پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب آتا ہے. یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے بیان کی گئی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آپ ایک یہودی عورت کے جنازے پر گزرے, اس کے رشتے دار اس پر رو رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں جبکہ اس عورت پر عذاب ہو رہا ہے. عائشہ صدیقہ کا کہنا یہ ہے کہ رونا عذاب کا سبب نہیں ہے بلکہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے الگ باتیں ہیں. یعنی نوحہ کرنے والے اس کی موت پر رو رہے ہیں اور جبکہ مرنے والا اپنے گزشتہ اعمال کے سزا مبتلا ہے. رونا دوسروں کا فعل ہے جبکہ عذاب یہ رونے والا خود اٹھائے گا, مردہ اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. ہر شخص اپنے فعل کا جواب دے خود ہوگا. مذکورہ قول حضرت رسول اللہ کے بارے میں عائشہ کی یہ وضاحت بتاتی ہیں, اس طرح کے معاملات میں پیغمبر اور عائشہ کے درمیان باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی. اس گفتگو کے دوران عائشہ پر وہ باتیں کھلتی تھیں جن سے عام لوگ بے خبر رہتے تھے. غزوہ بدر میں جو مشرکین مارے گئے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم ان کے مقام دفن پر کھڑے ہو کر فرمایا, خدا نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچا پایا؟ صحابہ نے پوچھا, اے خدا کے رسول, آپ مردوں کو پکارتے ہیں. ابن عمر غالباً عمر سے اور انس بن مالک ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا, تم ان سے زیادہ نہیں سنتے, لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. عائشہ صدیقہ سے جب یہ روایت بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایسا نہیں کہا, آپ نے یہ فرمایا. اس وقت وہ جان گئے کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھا وہ سچ تھا. عائشہ صدیقہ نے جو بات کہی وہ گہرے دینی فہم کی بات بنا پر تھی. یہ سچنائی قسم کا گہرا دینی فہم عائشہ کو کہاں سے ملا؟ اس کا جواب یقین طور پر صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ ہے کہ دینی فہم انہیں پیغمبر اسلام کے قریبی استفادہ کے ذریعے سے حاصل ہوا. کچھ لوگوں نے عائشہ صدیقہ سے آ کر بیان کیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بد سگونی تین چیزوں میں ہے, عورت میں, گھوڑے میں اور گھر میں. عائشہ نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. ابو ہریرہ نے آدھی بات سنی ہے اور آدھی نہیں سنی. رسول اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ فرمایا تھا کہ یہود کہتے ہیں کہ بدسگونی تین چیزوں میں ہے, عورت میں, گھوڑے میں اور گھر میں. اب عائشہ کی مذکورہ وضاحت بے حد اہم ہے, کیونکہ اگر انہوں نے یہ وضاحت نہ کی ہوتی تو ابو ہریرہ کی روایت کے نتیجہ میں ہمیشہ کے لیے اس معاملے میں ایک ابہام باقی رہتا جس کو کوئی دوسرا شخص کھول نہیں سکتا تھا. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے دو بار اللہ کو دیکھا, ایک معراج کے موقع پر, دوسری اس موقع پر جس کا ذکر سورہ رجب میں آیا ہے. مسروق کتابی اس حوالے سے عائشہ نے پوچھا کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا. عائشہ نے کہا کہ تم ایسی بات بولے جس کو سن کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جو تم سے یہ کہے کہ محمد نے خدا کو دیکھا وہ جھوٹ کہتا ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ لطیف ہے, خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد عائشہ نے یہ دوسری آیت پڑھی, اس انسان کے لیے یہ زبان ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے مگر وہی کے ذریعے یا پردہ کے پیچھے سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس معاملے میں جو وضاحت کی اس کے لیے غیر معمولی دینی جرات درکار تھی. یہ دینی جرات کسی ایسے ہی شخص سے ہو سکتی تھی جس نے لمبی مدت تک پیغمبر اسلام کی صحبت پائی ہو اور اس طرح اس کے امور میں پیغمبر اسلام سے تبادلہ خیال کر کے دین میں گہری بصیرت حاصل کی ہو. ابو سعید خدری کا انتقال ہونے لگا, انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے. اس کا لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان جس لباس میں مرتا ہے اس میں وہ اٹھایا جاتا ہے. عائشہ صدیقہ جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو خدا ابو سعید پر رحم کرے تو کہا, خدا ابو سعید پر رحم کرے, لباس کے رسول اللہ کا مقصد انسان کے اعمال ہے, ورنہ آپ کا تو یہ صاف ارشاد ہے کہ لوگ قیامت میں ننگے بدن, ننگے پیر اور ننگے پاؤں سے رکھیں گے. عائشہ صدیقہ کی اس وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ ایک قول کو اس کے لفظی معنی میں نہ لیا جائے بلکہ اس کا علامتی معنی میں لیا جائے. ایک مرتبہ آپ نے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھا جائے. ظاہری الفاظ کی بنا پر کچھ صحابہ اس حکم کو دائیں سمجھتے تھے. عائشہ صدیقہ اس ارشاد کی حکمت کو بتاتے ہوئے کہتی ہیں, ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا تین دن کی قربانی کا گوشت کھانے کی وصل نے حرام کیا؟ عائشہ نے فرمایا نہیں, اس زمانے میں چند لوگ قربانی کر سکتے تھے, اس لیے آپ نے یہ حکم دیا تاکہ جو قربانی کریں ان کو کھلائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی. عائشہ صدیقہ کی اس تصدیق سے مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی گوشت کو جدید طریقوں سے مطابق لمبی مدت تک محفوظ رکھنا جائز ہے. موجودہ زمانہ کی نظر سے یہ واضحات بے حد اہم ہے. اگر عائشہ صدیقہ کی یہ وضاحت موجود نہ ہوتی تو مذکورہ حدیث کی حکمت معلوم کرنا ممکن نہ تھا, اور قربانی کے گوشت کو محفوظ کر کے اس کو دیر تک استعمال کرنا لوگوں کو اسلام کی تعلیم سے خلاف معلوم ہوتا. عائشہ صدیقہ کے پاس قبیلہ بنو عامر کے دو آدمی آئے. انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ بدشگونی تین چیزوں میں ہے، گھر میں، گھوڑے میں، عورت میں. گھر میں اور عورت میں اور گھوڑے میں. عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ غصہ ہو گئی. انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد پر قرآن اتارا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں کہا. آپ نے جو کہا وہ یہ تھا، جہلیت کے لوگ ان تینوں چیزوں سے بدشگونی لیتے تھے. غالباً راوی نے اپنی سادگی کی بنا پر رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوری طرح نہیں سمجھا. آپ نے جو بات جہلیت کے لوگوں کے بارے میں کہی تھی، اس کو انہیں نے خود رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کر لیا. مگر عائشہ صدیقہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور مسلسل صحبت کے صحبت رسول کی بنا پر دین کے مزاج کو پوری طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے انہیں اصل بات کو سمجھنے میں دیر نہ لگی. انہوں نے راوی کی بات کو سن کر فوراً اپنے فہم و دین کی بنا پر اس کی کچھ سمجھ لیا اور فوراً اس کی تردید کر کے اصل بات کو بیان کیا. ان چند مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کا کنٹریبیوشن اسلام میں کتنا زیادہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے حقیقی روح کو سمجھنے کے لیے عائشہ کی روایت کا مطالعہ بے حد اہم ہے. عائشہ کے ذریعے بعد کے لوگوں کو جو چیزیں ملیں ان کا غالباً سب سے زیادہ اہم حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دینے کے نتیجہ میں گہری دینی بصیرت حاصل کی، حتیٰ کہ اس دینی بصیرت میں غالباً کوئی اور ان کا ثانی نہیں. پھر اس دینی بصیرت کے تحت انہوں نے تقریباً نصف صدی تک امت کو براہ راست رہنمائی دی، اور جہاں تک بالواسطہ رہنمائی کا تعلق ہے وہ آج تک جاری ہے، لاشبہ قیامت تک جاری رہے گی. اصل یہ ہے کہ دین کی دو سطحیں ہیں، ایک ظاہری دین اور دوسرا حقیقت دین. وہ عورت یا مرد جو ظاہری سطح پر دین کو پائیں، انہوں نے گویا ایک پھل کو چھلکے کی سطح پر پایا، اور جو عورت اور مرد دین کو اس کی گہری معنیت تک پائیں، انہوں نے گویا پھل کے مغز کو پا لیا. پھل کو پانے والا دراصل یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں. عائشہ صدیقہ نے خدا کے دین کو اس کی حقیقت اور معنویت کی طرح پایا. اس طرح انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو ایک اعلیٰ ربانی شخصیت بنایا، بلکہ اپنی زندگی سے انہیں اس کی ایک اعلیٰ تاریخی مثال بھی قائم کر دی کہ کوئی عورت یا مرد دین میں معرفت کی اس اعلیٰ درجے کو کس قدر کس طرح حاصل کر سکتا ہے. پیغمبر اسلام کی ابتدائی عمر آپ کا نکاح خدیجہ سے ہوا، جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور آپ کی عمر کے آخری سال آپ کا نکاح عائشہ سے ہوا، جو عمر میں آپ سے بہت کم تھی. یہ دونوں ہی بہت اہم تھیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کی ابتدائی زندگی میں آپ کو ایک تجربہ کار خاتون کی ضرورت تھی، جبکہ آپ کی آخری عمر میں عائشہ جیسی ایک کم عمر خاتون درکار تھیں، جیسا کہ اگلے باب میں واضح ہوتا ہے.